بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 21 mwezi wa Muharram mwaka wa 1439 katika darasa ya kitabu Sharh Sunnah lil-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية منين المؤلف رحمه الله تعالى البسيمة واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى شأن الصلوات الخمس شأن عظيم جنب الصلاتان جنب كوب ومنه وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين من ينقذ يبيلي katika nguzo za Uislamu moja kwa moja baada ya shahada mbili. Kinachofuata ni hii nguzo ya swala. Wa man taraka jahidan liwujubiha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Yoyote mwenye kuiacha swala akiwa akanusha uwajibu wake na kuukataa, huyu ni kafiri kwa ijma'i ya Waislamu, hakuna ikhtilafu katika hilo. Waman tarakaha takasulan ma'a i'tirafihi biwujubiha fa innahu kafirun 'ala as-sahih min qawli al-'ulama. Na mwenye kuiacha sala kwa uvivu pamoja na kuwa iwakiri uwajibu wake, basi ni kafiri katika kauli sahihi miongoni mwa kauli mbili za wanaovioni. Wapo katika wanaovioni ambao hawamkufurishi mwenye kuacha swala ikiwa amewacha kwa uvivu akiitakidi uwajibu wake, ingawa Sheikh al-Fawzan anasema kauli sahihi ni kuwa anaiwacha swala kwa uvivu pia nani ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Wadalilu kauluhu sallallahu alayhi wasallam baina al-abdi wa baina al-kufri tarku sala, baina ya mja na ukafiri ni kuiacha swala. Ukiacha swala umeingia kwenye ukafiri. Rawahu Muslim. Wa qawluhu al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman taraka faqad kafara. Ahadi baina sisi na wao makafiri ni swala, mwenye kuiacha hii swala amekufuru. Hadha wadhihun ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها. Mtume sana hakusema kuwa mwenye kuacha akiwa akanusha wajibu wake, bal amma sallallahu alayhi wasallam fi adillatin kathiratin laysa hadha mawdi'a istiqsa'iha. Katika sehemu nyingi Mtume sallallahu ametaja hukumu am iliyoenea kuwa mwenye kuiacha swala ni kafiri, ingawa iko kauli katika kauli za ulama wa sunna ambao wamekwenda kuwa tariku sala sio kafiri ambaye hakanushi wajibu wa sala. na katika muhasirin al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala. قال والصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة نجام أمبال لجل كان كتكشريا ولا هكون اختلاف هو صلاة نغابي نتان نجانا نوسيك صلاة نتان قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله منهج أن بيمتوم صلى الله عليه وسلم ألمشوريا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه نهيف وطال كو جنبل قوانز كبيسة ورنغانية كتك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف أن يتك دعوة aliifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa mwanzo aanze kuizungumzia nini tauhid ulinganizi juu ya tauhid ni muhimu sana na mitume wote walianza kulingania katika tauhid jambo ambalo wengi katika watu leo wameligura na kulikimbia shangaa ukaona wateja wakubwa wa wachawi na waganga na shirki wanaoifanya ni Waislamu au tuseme wanaojiita Waislamu, na shirki yafanywa katika makaburi ambayo kwa sababu yake ameitwa Abu Jahl kafiri, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wafanya yale ambayo yalifanywa na washirikina katika makaburi makubwa, mtu yafanya tawafu, usione ile tawafu ifanya lillah katika ile kaburi, taqarruban ila Allah, la wallah. Wengi wao hufanya tawafu kama zina wazifanya taqarruban ila almayyit. Hebu fikiria wewe, muislamu mzima atufu kwenye kaburi, muislamu mzima ajua kuwa tawafu ni ibada ambayo Allah huamrisha popote isipokuwa katika al-Kaaba. Wallahi hana nusu ya dalili, dhaif, hadith dhaif kwa kitendo hicho anachokifanya. Lakini leo kakataza munkar mkubwa kama huu, utakuta baadhi ya watu wasema nini, ama wahabi tushawazoea. Kwa ufupi, hakuna kitu kiovu utakiamrisha katika mujtama kwa wao kama tauhid. Ukiamrisha tauhid na sunna ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam kufuatwa, hakuna muovu kama wewe. Na siku ukianza kuvumbua vumbua mambo ambayo hakuyafundisha mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hakuna abqari, mwerevu, mjanja kama wewe. Wewe utakuwa ndio umefika upeo katika ujanja na elimu, hata watakuita Sheikh al-Islam ama khurafia, watakuita wewe Sheikh al-Islam al-allama. Siku moja nilihudhuria kwenye akdi nikah, nimealikwa, nikamwona mmoja yualikwa sasa azungumze, al-allama, nilitamani kukimbia kidogo, nikimbie hivi ha allama, hapa kwetu kuna allama hapa? Salala jamaa, hivyo hao watu wa mtaani huita mambo kama hayo? Sasa haya, sasa jamaa, nini yale ule uongo ambao kiambiwa pia uzirai tartibuni jamaa, hizi ghuluu za kupita mipaka. Al-allama, najua allama, ushaona mfano Ibn Baza? Hatuna haya tukiletiwa maallama wa nchi nyingine kama huu ndio allama, na huyo allama ambaye atajuzu amma kuhifadhi wala haijui, waambia huyo allama ni mfanya mchezo. Mtu ambaye akisoma suratul Fatiha hata 70% apati mambo ya alimu. Mwanzo nenda kujifundisha kusoma Qur'an, suratul Fatiha, juzu hamma, ujue kusoma vizuri. Salla allama alfahama ash-sheikh al-fadhil. Ya jamaa, atruku hadha al-ghulu, ghulu. Aya mambo yamo kwa watu wa bid'a, kuona waitana majina makubwa kama haya. Lakini wapinzani wakubwa wa tauhid ni wao. Kilingania katika tauhid, wewe adui hakuna kama wewe. Wallahi kila mahali ukitembea watu ambao wakujua katika wale kunyosha vidole, yule nini kitu gani waweza kumfanya? Alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni. Wewe watuogopesha na wengine ambao si Allah subhanahu wa ta'ala, kama hatukulelewa na maneno ya Mtume sallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Kwa hivyo hicho unachokisema ni kama kelele za chura, wanibahu al-kilab, kelele za mbwa ambazo hazizuii mvua kunyesha. Hata ukabweka namna gani, mvua itanyesha tu. Da'wa ya sunna itaenea, bi'izzi azizin au dhulli dhalili. Pinga unga, kheri kwako unga, fuata. Utaki kuifuata, wallahi itaingia katika kila nyumba biidhnillahi ta'ala. Watu wakijua haki utaifuata. Kam minan nas ambao walikuwa wamevama katika bida, lakini leo wafahamu kuwa kweli tulikuwa katika upotofu. Hii ni haki ifuata, na humtikisi, humrejeshi nyuma tena. Alhamdulillah, kam minan nas. Na watu wa bida ukianza kuanza na mfumo huu aliofundisha Mtume sallam, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, basi wewe ushakuwa ni adui mkubwa. Hapendi mawali, hampendi mtume yule. Yeye ndio yafuata wasia wa Mtume sallam, afuata mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kini wao wakamchukulia ni adui mkubwa, hakuna kama katika mujtamaa. Ndio sasa uanza zile ngoja wewe, wawa waweza kupanga hata kukumaliza, hawashindwi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anahifadhi watu. Qul man yaklaukum bil layli wan nahari min ar-rahman, Allah ndiye anayetuhifadhi. Lakini waweza kwa chuki walizokuwa nazo, yakaduna yastuna bil ladhina yatluna alayhim ayati. Yani ingelikuwa iweza kukunyonga, wangekunyonga mpaka kakuwa, lakini hawezi kwa ajili ya taasub waliokuwa naye. Qala fa in ajabuka lidhalika fa a'limhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat. Tizama baada ya tauhid nini? Ni swala. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمتي ليلة المعراج فوق السماوات مما يدل على أهميتها. نصالة تانو زم فرضيشوا يو يهو أمة كتوكا مبينغو يسابا يو كبس نتوم صلى الله عليه وسلم ألبكوين معراج watu huungujia tarehe 27 Rajabu wakasherehekea miaraji, ambapo haijulikani kikweli ni tarehe ngapi, lakini wao husherehekea. Kuna jambo moja nzuri wangefaidika lau kama wangelifikiria. Wao hupinga kuwa Allah yuko juu. Kwa nini sasa Mtume sallam aende juu mpaka mbingu ya saba azungumze na Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya saba? Ilikuwa iweza kuwa umumo tu, si ndio? Si kila mahali ama yuko mahali. Alafu wanashuku waongo wa watu, waongo sema nyinyi mwasingizia masufi, wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala halla fi kulli shay, yuko ndani ya kila kitu. Na nyinyi mbona mwasema Allah yuko ndani ya mbingu, mwasema fis sama? Angoja tukufundishe lugha. Fi yaweza kutumika kwa maana ya ala, na hiyo ni lugha ya Qur'ani kama uelewi, na lugha ya sunna. Katika Qur'an Allah asema kuhusu Fir'aun, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, Sasa je, atawaingiza ndani yale magogo ya tende ya mitende mle ndani kisha ndo wasulubu? Mbona akili zenu ndogo nyie? Alafu mwajifanya magwiji wa lugha, kumbe ubabaishaji tu. Mimi sijui wallahi, mmeona huku kwetu tu huku ndio sisi kule tukisoma Yaman, nakumbuka hama khurafi mpaka watu wasema usiwe kama khurafi ya pendi nahmu kule tusema hivyo. Nakumbuka wale walimu wakisomesha nahwa wasema usiwe kama mithla sufia la yadrusuna nahwa kule. Hapa naona wao ndio wapiga kelele, eh jamaa khafu Allah kuni ilmu muhtakar lahum bas. Alhamdulillah fi yaja bimaana ala. Na pia katika sunna ya Mtume sallam, irhamu man fil ardi haimaanishi vile vidudu vidudu mabuu yaliko chini ya ardhi kule na nini wale sijui wadudu gani waliko chini. Irhamu man fil ardi man ala al ardi yarhamukum man fis sama man ala al sama, aliyoko juu wala si ndani, aliyoko juu. Kwa ukikumbuka tukio la Isra al Miraj, katika faida kubwa moja wapata ni kuwa Allah yupo wapi? Yupo juu. Meielewa faida? Atuende mbele, imo ndani ndani hapa, hatuko kwenye maudhui hiyo, lakini imo hiyo faida humu ndani, kuwa Mtume sa salam alikwenda juu akafaradhishiwa swala hizi tano, na hii ni dalili ya umuhimu wa ibada ya swala. Awwalu ma furidat 50 fil yawmi wal layla, mwanzo kabisa amepewa swala 50 mchana na jioni na usiku. Thumma inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam raja'a rabbahu fi at-takhfif hatta ja'alaha Allah 50 fil 'amali wa hiya 50 fil mizan. Mtume sallam akawa arejea baina yeye na Musa, arejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba takhfif, sababu Musa alayhi salatu wassalam alipomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza umepewa ngapi? Sema 50. Akamwambia mimi nimejaribu banu Israeli kwa kidogo kuliko hizo na wakashindwa, rudi uombe takhfif, hawawezi umma wako. Tano hizi za washinda watu wengine wengi, ajiona yeye amefika mno ikiwa haswali, alafu mimi nashindwa. Yaani wao wajiona wako mbele wale ambao waswali. Ukimwona alivovaa na nini na matai na masuti ametakin, ajiona ameendelea. Ya safihi umatsalli, wewe huswali hata ukavaa vipi utakavovaa wewe, sura yako mbovu kama uswali, muovu mkubwa wewe. Na viumbe wengi wadhurika na hao wasoswali, tuovwa watu waovu sana. Balaa nyingi zinazopata watu kutokana na hao watu hawaswali. Na soma katika hadithi za at-tarhib min tarki as-salah, mijitu miovu sana haiswali. Ikiwa siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam wahushira maa hamana wa qaruna wa fir'aun wa ubay ibn khalaf, hili jitu njiovu kiasi gani lifufuliwe pamoja na Firaun? Jamani, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tariku salah, siku ya kiyama atafufuliwa pamoja na Firaun, kuna usalama hapo? Yaqdumu qaumahu yawm alqiyama fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud. Firaun ambaye atakuwa yeye ndio ashika bendera awaelekeza watu wake moto wa Jahannam, wewe uko chini ya liwa ya Firaun na Haman na Qarun na Ubay, sanadidul kufr yuko pamoja na wao. Hushira ma'ahum, huyu wamtarajia wewe wapi? Kuna usalama hapa jamani? Ah, kuna usalama. Hey, hapa duniani tu wewe uambie sasa, wewe utafungwa pamoja na yule muuaji muovu, na wewe hukumu yako ni sawa sawa na yule muuaji na yule hivi na yule kazi yake kufanya kadha, yule mwivi mkubwa, yule jambazi, ndio wewe kuna wao. Waambie nyinyi mko sawa, nyinyi makosa yenu. Kuna usalama hapo? ukienda kotini wewe umesimama, ubavuni mwako kuna jambazi jiwaji, kuna jambazi jivi huku, kuna jambazi gani, mwambie hukumu yenu itakayotoka mmoja, sio? Na hapa ni duniani eh? Sasa akhera yao acha hao majambazi wana afadhali. Akhera ubavuni mwako kuna Firaun, upande mwingine kuna Karun, mwingine kuna Haman, yani yale majina ambayo yalitajwa kwa uovu kabisa katika Qur'an na Ubay ibn Khalaf. Ndio fulio pamoja na Tariq as-Salam. Hakuna usalama. Wengi watu wengi sana wawacha swala. Watu wengi sana. Na wallahi watajuta. Ibada sahali tena yenye kuleta furaha katika moyo wa Muislamu. Swali kwa khushuu, toka katika swala yako ujiangalie nafsi yako inavyotakasika na kusikia utulivu katika moyo wako. Raha kuna kama. Ndio ukaona Mtume wa sallam alikuwa akimwambia Bilal, arihna biha ya Bilal. Arihna biha. Ama leo wale wenye kuswali wenyewe wengine, arihna minha. Arihna minha ya imam. Hebu tumalizie tutie tiki yo checklist, tumalize twende zetu. Sala ikichukua urefu tu ikipita dakika 7 tufike 10. Ah bwana we, fa inna minkum ad-da'ifa wal-kabira wadhul haj, yani ataifadhi ile hadithi. Ami hayumo. Hayumo kabisa. Lakini ataifadhi, ataiweka mahali ambapo sio pake. Kwani kama ajua ta, kwani ujue mtume alisema nini? Hebu mwambie huyu. Aifanya mwambie mwenzake. Hebu mpe ile hadithi yasemaje ile. Nyuma yake kuna nani? Gonjo gonjo, si ndio? Sisi bwana wagonjwa bwana, wagonjwa subhanallah. Swala dakika 7, dakika 8. Mtu yalalamika. Asema ni ndefu mno. Sababu hana raha ndani ile ibada. Haipati ile raha, hana khushuu katika ile ibada. Ndio mpelekea katika jambo kama hili. Kwa hivyo swala hizi zikapunguzwa mpaka zikafikia 5. 5 katika vitendo, 50 katika mizani. Limadha? Lianna alhasanata bi'ashri amthaliha. As-salatu alwahidatu 'ala'ashri salawat. Kwa sababu jema moja lalipo mara ngapi? 10. Jema moja walipo mema 10. Kwa hivyo swala moja yalipo sawa sawa na swala 10. Fahiya bil mudha'afati 50 sala. Zikilipwa kwa maradufu na zaidi ni swala 50. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Wa amma bil 'amali fahiya 5 salawatin fil yawmi wal layla. Ama kwa vitendo ni swala 5. Chache. Lau kama utazikusanya hizi swala ni dakika ngapi, utaona katika siku mzima hazichukui hata dakika 50-70. Dakika 70 tukizipa nyingi, yani jisali moja na dakika 10 katika masaa 24 ndio swala. Jisali moja na dakika 10 peke yake ndio ibada imefanya swala. Basi hatumo kila mali mpaka swala jamaa. Salala. Swala pia. Nenda kaswali bwana, niombe na mimi Mungu. Uombe wewe na wewe umo katika swala. Uombe vipi? Nenda kaswali pale umwambie mwenzako, niombe na mimi Allah nipe thabati nibaki katika hiyo ibada. Wewe huswali kabisa wala huna fikra ya kuja kuswali. Kuna watu hawaswali wala waingii msikitini mpaka kuwe na harusi. Amealikwa kuna aqd pengine labda msikitini mfanywa, siku hiyo atakuja. Tena wengine walivyowaovu hukaa nje mpaka swala ikaisha, kisha ndio akaingia kwa kumuonea haya yule aliyemwalika asimuonee Allah subhanahu wa ta'ala haya. Khaliqus samawati wal ard, wallahi Allahu halim. Law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba. Wallahi ingelikuwa mtu akifanya kosa tu pale pale apatilizwa, kusingebakishwa hata mnyama mmoja atembea kwenye ardhi. Tariq as-Salam aingia aqd msikitini, haswali swala ya faradhi. Wengine waovu waenda kuzika, pia haswali. Asalala, kuna watu wana roho ngumu. Enda kuzika, azika mtu amuona rafiki yake ankufa, hafikirii kuwa mimi kesho ndio basi ndio sasa hivi ndio time yangu ya kutubia, kabla mimi sijafikia pale nilipofikia mwanzangu. Yeye ndio yuwaka nje ya msikiti mpaka maiti iswaliwe, pia haiswaliwi, yuwaifuata tu aonekane kumbe fulani pia yuko na sisi ankuja yeye pia yufuata. Asikumiza nini lile jeneza na kulisindikiza mpaka kaburini. Wakifika kaburini, mshaona wewe washindwa, mtu yuko kwenye makaburi wacheka, wewe uko makaburini wacheka kwa tena vicheko vya sauti, mtu yuacheka uko makaburini, wewe huoni kama hapa kuna maiti siku moja utakuja utafinikwa na mchanga kama hao? كيف يضحك الانسان في هذا المكان. Na wewe nenda katizama leo tutasi asri sahi tumezika, watu wamekaa vigaro vigaro wachekeshana vicheko, wamesahau kabisa mughaffal. Ikiwa mauti leo hayatukumbushi tena hii twayaona na macho, basi tuko katika hali mbaya, tujitizame kabla haijafika wakati. Wallahu musta'an, wallahu musta'an. Qala Sheikh Al-Fawzan, فمن قال إن الصلوات أكثر من خمس فهو مبتدع. يؤتي أن يسمك وصالة زيد يتانو بس نمزوش، لأنه زاد في الدين ما ليس منه. أما زيديش كتك دين كلي أمباتو سيو كتك دين أكيب. ومن قال إنها أنقص من الخمس فيؤتي أن يسمك ونشين يتانو كما تقوله طائفة من المبتدعة وأهل الضلال إنها ثلاث بذي رافضة وصلي مرتات. أجمعتك كلا كتو سالي سالي وتكني مصحابة بعد وإسلام في صالة وزبنغوزة بعد طوى وإسلام وهم بموالي نميت بعد وإسلام. لكن ميونا من بومينجي مرافضة نو بيا مصوفي ونها كتكوزة مكبوري ووبيا ونها ikiwa ni kufanya ghuluu juu albayt au pia wanao. Naona mengi mengi, ndio maana wamekubaliana, kuna mikataba wamekubaliana kwa kiasi fulani, njoo huko Maulidini na sisi tutatetea na wao pia wasupport katika mambo yao, na hao watetea sema wale Waislamu, sote ni Waislamu, sote ni ndugu moja, lakini huyo mshia hakubali kama wewe ndugu yake. Ukweli wa mama, wewe hujajua tu, hujaona wakitoa makucha, siku utakapoona makucha yao ndio utasema ah, kumbe si ndugu zetu hawa, si ndugu zenu tangu mwanzo, lakini muafarin. Wallahu musta'an. As-salawatu bil kitabi was sunnati wa ijma'i al-muslimin khamsu salawat, sala kwa Qur'ani na sunna na ijma'i wa islamu ni tano. Qala ta'ala أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. سمامش صلاة يوال نبقندوك مباكا جيزة لو سيكو. لأنه كنا صلاة زمچانة إزو تاتو يعني كونزي الفجيري يعني مباكا يوني صلاة أنه الفجيري أدوري على سيري مغرب كيشا وقرآن الفجر أمبوني صلاة يعني kwanzia asu alfa adhuhuri ala siri magharibi na isha, wa Qur'an alfajr ni salatu alfajr, sababu salatu alfajr husoma kisomo kirefu, husoma kisomo kirefu mpaka kiitwa Qur'an alfajr. Inna Qur'an alfajr kana mashhuda, baadhi wanaoviona kafasiri kuwa hii inakusudiwa ni salatu alfajr, inakusudiwa salatu alfajr. Kwa hivyo hapa kuna swala tano kuanzia mwanzo wa mchana, wataswali dhuhuri, swala la asiri, swali magharibi, na usiku unapoingia swala isha ila ghasaqi al-layl, wa Qur'an al-fajr, na al-fajr wataswali salatu al-fajr, ambazo ni swala ngapi hizo? Tano. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayyanaha biqawlihi wa 'amalihi wa laha awqatun, na mtume sallam akabainisha kwa matamshi na vitendo. سؤال زين نكاتي زاكي. قال تعالى inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hii swala ni faradhi iliyowekwa wakati maalum, ay mafruḍatan fi awqatin muhaddada, imefaradhishwa katika wakati maalum uliowekwa. Bayanaha Rasulullah sallam biqawlihi wa amalihi, mbainisha hilo Mtume sallam kwa kauli yake na vitendo. Fala yajuzu ikhrajuha amma waqitiha illa fi hali al-udhr, haijuzu kuzitoa swala katika nyakati zake isipokuwa katika hali ya udhur. Bi annama au nasiya hatta kharaja al-waqtu fa idha dhakara au istayqadha fayajibu alayhi al-mubadaratu bis-salati fi ayyi waqtin, akilala au kuisahau ile swala mpaka wakati ukatoka au akakumbuka, yani baada ya kutoka ile wakati ndio akakumbuka au akaamka ikiwa amelala, ni wajib kukimbilia kuiswali ile swala katika wakati wote anapokumbuka. Qala sallallahu alayhi wasallam man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakara la kafarata laha illa dhalik, mwenye kusahau swala au kulala ikampita ile swala, basi anapokumbuka aiswali, hakuna kafara isipokuwa. وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها, أما يلي أمبالي أتكسودية كي واجه صلاة مبكى وكاتي وكوندوكا بس هو صلاياك حتى أكي صالي بالي أكتوك وكاتي هيصيح, لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها كسابها كي صالي صلاة أمبالي الله أمي مومرشه, وإنما صلى صلاة على حسب هواه, أمي صلي لصالي صالة كلنغانا ما تمني نفسيك, فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها, أنا يكسليك ويوتصالا بك وكتواك وكبيتا هو يهيصيح صلي حتى كي صالي, فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة, ni juu yake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kudumisha swala, adumishe swala, achunge swala zake kwa wakati wake. Wa adadu rak'ati bayanaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, al-fajr rak'atani wal maghrib thalath rak'atin li'annaha witr an-nahar wadh-dhuhr arba'u rak'atin wal-'ashr arba'u rak'atin wal-'isha'u arba'u rak'at, hivi ndivyo alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, alfajir rak'a mbili, adhuhuri nne, alasiri nne, magharibi tatu, na ishai rak'a nne. Hivi ndivyo alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Zamiana naam indak, anasema ngapi nini, rak'a ngapi? 22. Ah. Anasema alfajiri 2. Mimi nimekuuliza salat alfajr 2. Aha. 4. Aha. 3. 4. Mimi ungeniuliza na kuniswalia, mimi sikukuuliza swali kamwe. Sijakuuliza swali. Sawa, na nakuona uko mbali. Sasa nakuvuta hivi. Wewe umeruka mbili. Mbili nini sasa? Sijakuuliza swali. Sijakuuliza swali. Na kuna wakati mwingine mtu usinzia darasani akakwambia ashara kangapi? Tatu. Eh? Ah. Tatu. Ashtuka. Auna labda kuna fatwa mpya imetoka. Ah, nzile zile swala weka nzile zile. Bora tu usilale kwenye darasa. Ukilala utataja raka zingine za ajabu. Very good. بارك الله فيك ما شاء الله تمام. طيب لندلين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, وفي السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين, الظهر والعصر والعشاء, كما جاءت بذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كتك حالي سفاري صالة زركع عني وبنقوز ونقفن ركع مبيلي, adhuri, alasiri na isha, kama ilivyokuja katika sunna iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajaa biha alquran, na sala safari kwa upunguzo imekuja katika Qur'an. Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, na mnaposafiri katika ardhi si vibaya kwenu kupunguza nini, kupunguza swala. Amma al-fajr fahiya baqiyatun ala rak'atayn, ama salat al-fajr ubakia kwa rak'a ngapi, mbili. Wa amma al-maghrib fala tuqsaru li'annaha witru an-nahar, salat al-maghrib haipunguzi, ubakia vile vile tatu, ndio witri ya mchana. Falau qusirat sarat shaf'an, kipunguzo itakuwa ni shafa, si witr tena, kwa hivyo yabakia vile vile. Hakadha jaat alahadith fi hadhihi as-salah fala yajuzu li ahadin an yatasarrafa fiha bi ziyadatin aw naqsin aw ikhrajin an waqtiha. Hizi ndizo swala na hadith zilizobainisha swala zimekuja kwa hii njia, na haijuzu kwa yoyote kutasarraf, kukuzidisha au kupunguza au kutoa swala katika wakati wake. La kushangaza, kuna ibada hufanywa kila Ramadhani ya mwisho, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani nafikiri, kama sikukosea, wa jamaa msikiti, katika msikiti ya Makhurafi, wakimaliza kuswali Ijumaa waswali swala tano, wasema zile zitazibaziba ikiwa ulikosa kosa swala mle nyuma, kama zilikuwa na upungufu basi hizi swala tano sio zitoa wapi hizo. Anza alfajiri mwanzo mbili, alafu nne, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Mombasa hii watu waswali, Mombasa hii yetu hatujasikia ami mmoja akiruka akisema msikia hiyo jadidi, hiyo mpya hiyo inatoka. Wale jamaa zetu wajasema shufta style jadidi, hatukuwasikia. Hii bid'a, uzushi ambao hauna masikio yoyote, hauna kichwa wala miguu. Uzushi we, akili yako timamu wewe, waswalisha swala tano tena wasimama waswali na kichwa chako kibovu, wafuata tu. Sasa akija mtu akikwambia ukweli kuwa kile unachokifanya makosa, hamna jambo kama hili, wewe ukasirika. Ah, kasirika tu, dalili basi. Kasirika, sema wale waovu wale wasema yeye ifai, qala Rasulullah, qala Allah, tutajua kweli unkasirika. Lakini wakasirika kisha leta porojo zako hapo, porojo zako peleka kwako ma. Kama wataka kuongeza, ongeza kwako nyumbani, sitting room, ongeza curtain, fanya hivi, tia mlango wa kuingia na kutoka, fanya, hakuna mtu atakuuliza. Lakini hii dini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, hamwezi kuichezea mkaangaliwa hivi hivi, mchezea dini ya Allah. Hiyo ni tabia ya Mayahudi na Manasara, yuharifuna alkalima an mawadhi'i. Kwa hiyo haya mambo mnaoyazuazua haya, sijui mnayatoa wapi haya, wallahi sijui watoa wapi ya vitu. Na awamu sakini ya wakiona mambo kama haya, wao wafuata tu, wafuata na kuamini kuwa ni sawa, wafuata. Na pale ukamwambia wewe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndio anapopatia shaka pale, na shetani ufanya kazi yake pale, ndio anapopatia shaka, hataki kukubali kabisa. Kwa nini? Kwa sababu fulani amezungumza. Kwa nini fulani amezungumza? Ah, maoni yako bwana. Takwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, atakuuliza hiyo ibada uliitoa wapi, kuwa na jawabu eh? Msizibiwe mkasema ni ada, kwa sababu ada pia ikikhalifu sheria katazwa, mfahamu. Usizidiwe ukasema lakini hii ni ada si ibada, pia hiyo ada tutaitizama, ikiwa ya khalifu sheria haikubaliwi. Usione kila ada tu yakubaliwa tu hivi hivi. Sisi katika ada yetu wana tupija na makonde, tukimaliza kule itakuwa sawa. Pia na makonde kazi gani? Huwezi kuleta ada mbovu mbovu za ajabu ajabu kuwa ndani ya nyumba, eti sisi katika ada yetu tufanya jambo fulani ambalo la khalifu sheria, halikubaliwi kisheria. Na jamaa wakizidiwa ufanye hivyo, hawajui pia katika ada pia kuna uzushi, sababu ikiwa ya khalifu ile ada sheria Allah subhanahu wa ta'ala, haikubaliki, haiwezi kukubalika. Wallahu musta'an. قال المؤلف رحمه الله والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة نغوزو يتاتو كتك نغوزو زو إسلام نزاك وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية نكتك آيانين جزا قرآن وتكوت المتاج صالة فمجنن نزاك. والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء نزاك حق معلوم نوجلكان كي وانغوشاك katika mali ya wale matajiri kwenda kuwapa mafakiri na maskini ama wale wanaostahili kupewa katika zile asnaf athamania zilizotajwa katika Qur'an. Wal amwalu allati tajibu fiha az-zakatu arba'atu anwa'. Na mali ambazo ni wajibu kutolewa zaka ni aina nne. An-naw' al-awwal an-naqdani adh-dhahabu wal-fidda. النقدان كسرية ذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية نكيلك نتسمام سيمياك كتك بيسة أوراق النقدية نوتي زنزون تميك كتك سيمي ذهب والفضة. النوع الثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ونما هو غمية غمب نبوزي. النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار كنا تطوك كتك أرض نفاك نمتون لنو فتكان كتك أرض يميويكوا معلوم عن بيئة تليوانين زاكا سيو كلا كنا تطوك كتك أرض لكن تليوانين زاكا نهيسي ما لفاك كشريشا نفكري تليوانين كزمزي كتك دراسة زاكا. النوع الرابع عروض التجارة وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء بذاز بيشارة زلزويك وكواجيل يكونونو ونكوزا توعوزا كنونو ونجين يكوزا. هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة هذه أين أنن أين زمالي أمباز زاكا وطليوا لنياك. وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه. باب الصدقة والتبرع واسع أما مبالي نماليز أين إيزي أمالين نيزي تزوزتاج يافا أكتاك أمتكتو صدقة أكويتو لي لا بأس ملان وصدقة وكواز ملان أمتكتو لي وكواز. قوله فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز يجب عليه إخراج الزكاة نواجب كتوى زكاة ويولي علينا ويسو لقوله تعالى وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آتوا أي ادفعوها فيجب على صاحب المال أن يدفعها نواجب كمن يمال كتوى زكاة وهو المسؤول عنها أتوليز بلي الله سبحانه وتعالى جو يملياك. فإذا طلبها الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه إكيو كيونغوزي أتتكيي أتشكوزي لزاكا أتصرف يي بس نواجب كمبا لكيونغوزي وكإسلام لأن طاعته واجبة سب طاعة نواجب كمتي كيونغوزي كتكيلي نواجب. وتبرأ ذمة الدافع نذم ياك تكوي ميونوك مادام وممبك ينغوزي أنا تنذم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجبات في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها متوم سلم أليكوك وتوم واتو وكيينك كسانيا زاكا ولي وكسانيا دي زاكا ولي أمبو أمتاجه كتك آية والعاملين عليها والعاملين عليها سيوون إبوا زاكا نتجيري wambashika inenda kaigawanya uanze kujigawanyia wewe tiwa alamilina alia we humo we kwenye ulizunguka we kiongozi gani likutuma uzunguka kusanya zaka jamaa utafsiriana utakawawi ni wapige pige vitu walamilina aliha kisha alamilina aliha ina asilimia kubwa mno kwa mabwana asilimia kubwa alamilina aliha kuliko kile unachokitoa صلى الله يهدينا وإياه. وولاة الأمور يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من بعده. نبيونغوزي وسماما katika kisimamo ambacho alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama katika swala hili, yani mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ni kiongozi ndio alikuwa kusanya zaka. Kwa hivyo viongozi waweza kusanya zaka wakawa wao ndio watatasarrafu katika kuifikisha ile zaka. Ama idha lam yatlubha falmas'ulu anha sahibul mal, ama ikiwa kiongozi hajakwambia ulete ile zaka, basi atakayeulizwa juu ya swala hili ni mwenye mali, yeye ndiye atakayetoa ile zaka. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.